महाभारत वन पर्व षडधिक द्विशततमोध्याय कौशिक ब्राह्मण और पतिव्रता के उपाख्यान के अंतर्गत ब्राह्मणों के धर्म का वर्णन। मार्कण्डेय उवाच कश्चिद्विदाति प्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः तपस्वी धर्मशीलश्च कौशिको नाम भारत। मार्कण्डेय जी कहते हैं, भरत नंदन कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था, जो वेद का अध्ययन करने वाला, तपस्या का धनी और धर्मात्मा था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। सांगोपनिषदो वेदान अधीत्वे द्विजसत्तमः स वृक्षमूले कस्मिंश्चिन् वेदानुच्चारयन्सितः। द्विजश्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उपरिष्टाच्च वृक्षस्य बलाका सन्नलीयत तया पुरे समुश्रेष्ठम ब्राह्मणस्य तदोपरि। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी, उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीट कर दी। ताम वेक्ष ततः क्रुद्ध समपध्यायत द्विजः भृशं क्रोधाभिभूतेन बलाकाशा निरीक्षिता अपध्यातां च विप्रेण न्यपदधरणी तले। यद एक ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंता करने लगा। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया था, अतः वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। बलाकाम पतिताम दृष्टागत सत्वामचेतनाम कारुण्यादभी संतप्तः पर्यशोचताम द्विजः अकार्यम कृतवान अस्मि रोषराग बलात् कृतः। उस बगुली को अचेत एवं निष्प्राण होकर पड़ी देख ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो उठा। उसे अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह इस प्रकार शोक प्रकट करता हुआ बोला, ओह, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने यह अनुचित कार्य कर डाला। मार्कण्डेय उवाच इत्युक्त्वा बहुशो विद्वान् ग्रामं भैक्षाय संश्रितः ग्रामे सुचीने प्रचलन कुलाली भरतर्षभ प्रविष्टस्तत्कुलं यत्र पूर्वं चरितवान् सुसः देशीति याचमानौ स तिष्ठेत्युक्त स्त्रिया ततः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार पछता कर वह विद्वान ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे, उन्हीं के घरों में भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा दे। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाते हूँ। शौचं तु यावत् कुरुते भाजनस्य कुटुम्बिनी एतस्मिन्नन्तरे राजन् क्षुधा संपीडितो भृतं भरता प्रविष्टः सहसा तस्या भरत सत्तम। राजन, वह घर की मालकिन थी जो जूठे बर्तन मांज रही थी। जो ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई, त्यों ही उसके पतिदेव सहसा घर पर आ गए। भरत श्रेष्ठ, वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। सा तु दृष्टा पतिं साध्विं ब्राह्मणं व्यवहायतं पाद्यमाचमनीयं वैदतौ भरतु तथासनं प्रवा पर्यचरत्चापि भर्तारम् असिते क्षणां। पति को आया देख उस श्याम नेत्रों वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने को आसन दिया। आहारेणाथ भैक्षेश्च भोज्ये सुमुद्रे तथा उच्छिष्टं भाविता भरतं भुंक्ते नित्यं युधिष्ठिरः। फिर सुंदर स्वादिष्ट भक्ष भोज्य पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उसके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। दैवतम च पतिम बेडे भरतश्चित्तानुसारिणे कर्मणा मनसा वाचा नान्य चित्ताभ्यगात पतिम। वह पति को देवता मानती और उनके विचार के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी पर पुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन वाणी और क्रिया से पति परायणा थी। तम सर्वभावोपगता पते शुश्रूषणे रता साध्वाचारा सुचिरदक्षा कुटुंबस्य हितैषिणी। अपने हृदय की समस्त भावनाएं संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा में लगी रहती थी। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पवित्र रहती, घर के काम काज को कुशल पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। भरतश्चापि हितं यत्तत् सततं सानुवर्तते देवता तिथिभृत्यानां शुश्रूष्वं सूर्यो तथा। शुश्रूषण परा नित्यं सततं संयतेन्द्रियां। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता उसमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, भृत्यों के भरण पोषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह निरंतर पूर्ण संयम रखती थी। सा ब्राह्मणं तदा दृष्ट्वा संस्थितं भैक्यकांक्षिणं कुर्वती पति शुश्रूषां सम्माराध सुभेक्षणां। पति की सेवा करते करते उस मंगलमय दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। वेड़िता सा भवत्साध्ये तदा भरत सत्तम भिक्षाम आदाय विप्राय निर्जगाम यशस्विनी। भरत वंश विभूषण, अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्वी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। ब्राह्मण उवाच किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत् उक्त्वा वरांगणे उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, सुंदरी तुम्हारे यह कैसा बर्ताव है? देख तुम्हें इतने विलंब करना था तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया, मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मार्कण्डे उवाच ब्राह्मणं क्रोध संतप्तं ज्वलन्तं इव तेजसां दृष्ट्वा साध्वे मनुष्येन्द्र सांत्वपूर्वं वचो ब्रवीन्। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता था प्रतीत होता था। उसे देखकर उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। स्त्रीवाच छन्तुमर्हसि मे विद्वन् भरता मे दैवतं महत स चापे क्षुजतः श्रान्त प्राप्त शुश्रूषितो मया। स्त्री बोली, विद्वन क्षमा करे, मेरे लिए सबसे बड़े देवता पति हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए थे, उन्हें छोड़कर कैसे आती, उन्हीं की सेवा में लग गई। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणान गरीयांसो गरीयास्ते पति कृतः गृहस्थ धर्मे वर्तन्ते ब्राह्मणान मन्यसे। तब ब्राह्मण बोला, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं? तुमने पति की ही सबसे बड़ा बना दिया है। गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। इन्द्रोऽप्येषां प्रणमते किं पुनर्मानवो भुवि। अविलिप्ते न जानी से वृद्धानाम न श्रुतम त्वया ब्राह्मणा यज्ञ सदृशा दहेयो पृथ्वी मयीमपि। अरे स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती? कभी बड़े बूढ़ों के मुख से भी नहीं सुना? अरे ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं, वे चाहे तो इस पृथ्वी को भी जलाकर भस्म कर सकते हैं। स्त्रीवाच नाहं बलाका विप्रसे त्यज क्रोधम तपोधन अनया क्रुद्धया दृष्ट्या क्रुद्ध किं मां करिष्यसि। नवजानाम्यहं विप्रां देवे तुल्यान् मनस्विनः। स्त्री बोली, तपोधन क्रोध न करो, ब्रह्मर्षि मैं बगुली नहीं हूँ जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे? मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती, मनस्वी ब्राह्मण तो देवता के समान होते हैं। अपराध मिमं विप्र छन्तुम अर्हसि मे नघ जानामि तेजो विप्राणाम महाभाग्यम च धीमताम। निष्पाप ब्राह्मण तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो, मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। अपेय सागर क्रोधा कृतो हि लवणोदक तथैव दीप्त तपसा मुनीनां भावितात्मनां येषां क्रोधाग्निरद्यापि दंडकेन उपशाम्यति। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी खारा एवं पीने के अयोग्य बना दिया गया। इसी प्रकार जिनकी तपस्या बहुत बढ़ी चढ़ी थी और जिनका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियों ने भी जो क्रोध की आग प्रज्वलित की थी, वह आज भी दंडकारण्य में बूझ नहीं पा रही है। ब्राह्मणानां परिभवात् वातापे सुदुरात्मवान् अगस्त्य मृतिमासाद्य जिह्णः क्रूरो महासुरः। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही क्रूर स्वभाव वाला महान असुर अत्यंत दुरात्मा वातापी अगस्त्य मुनि के पेट में जाकर पच गया। बहु प्रभावा सृजन्ते ब्राह्मणानां महात्मनां क्रोध स्विपुलो ब्रह्मन् प्रसादश्च महात्मनां अस्मिन् प्रतिक्रमे ब्रह्मन् क्षन्तुमर्हति मेढघ। ब्रह्मन् महात्मा ब्राह्मणों के प्रभाव को बताने वाले बहुत से चरित्र सुने जाते हैं। उन महात्माओं का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। निष्पाप ब्रह्मन् मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध बन गया है उसे क्षमा करो। पते शुश्रूषया धर्मो यः स मे रोचते द्विज दैवते स्वपि सर्वेषु भरता मे दैवतम परम। विप्रवर मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है वही अधिक पसंद है, संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। अविशेषेण तस्याहं कुर्याम धर्मं द्विजोत्तम शुश्रूषाया फलं पश्य पत्युर्ब्राह्मण यादृशम्। द्विश्रेष्ठ मैं साधारण रूप से ही पति सेवा रूप धर्म का पालन करती हूँ, ब्राह्मण देवता इस पति सेवा का जैसा फल है उसे प्रत्यक्ष देख लो। बला का ही त्वया दग्धा रोषा तन विदिता मयाम क्रोध शत्रु शरीरस्थो मनुष्याणाम द्विजोत्तम। तुमने क्रोध करके जो एक बगुली को जला दिया था वह बात मुझे मालूम हो गई। द्विश्रेष्ठ मनुष्यों का एक बहुत बड़ा शत्रु है, वह उनके शरीर में ही रहता है, उसका नाम है क्रोध। यः क्रोध मोह त्यजति तं देवा ब्राह्मणं विदुः यो वदेदीह सत्यानि गुरुं संतोषयेत च हिंसितश्च न हिंसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः। जो क्रोध और मोह को त्याग देता है उसी को देवतागण ब्राह्मण मानते हैं। जो यह सत्य बोले, गुरु को संतुष्ट रखे, किसी के द्वारा मार खाकर भी बदले में उसे न मारे, उसको देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जितेन्द्रियो धर्म पर स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वशो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदुः। जो जितेन्द्रिय धर्म परायण स्वाध्याय तत्पर और पवित्र है तथा काम और क्रोध जिसके वश में है उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। यस्य चात्म समो लोको धर्मज्ञस्य मनस्विनः सर्वधर्मेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः। जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुष का संपूर्ण जगत के प्रति आत्मभाव है तथा सभी धर्मों पर जिसका समान अनुराग है उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। योध्यापयेद धीयेत यजेत वा याजयेत वा दद्यात् वापि यथा शक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः। जो पढ़े और पढ़ाए, यज्ञ करे और कराए तथा यथाशक्ति दान दे उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्मचारी वदान्यो यो अधीत द्विजपुंगव स्वाध्यायमान मत्तो वै तम देवा ब्राह्मणं विदुः। जो द्विश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करे, उदार बने, वेदों का अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर स्वाध्याय में ही लगा रहे उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। यद्ब्राह्मणानां कुशलं तदेषां परिकीर्तयेत् सत्यं तथा व्याहृतां नानृते रमते मनः। ब्राह्मण के लिए जो हितकर कर्म हो उसी का उनके सामने वर्णन करना चाहिए। सत्य बोलने वाले लोगों का मन कभी असत्य में नहीं लगता। धर्मम तो ब्राह्मणस्याहु स्वाध्यायम धममार्जमम इंद्रियाणाम निग्रहम च शाश्वतम द्विज सत्तम। द्विज श्रेष्ठ स्वाध्याय, मनोनिग्रह सरलता और इंद्रिय निग्रह ये ब्राह्मण के लिए सनातन धर्म कहे गए हैं। सत्यार्जवे धर्म आहु परम धर्म विदो जनाः दुर्गेय शाश्वतो धर्म स च सत्ये प्रतिष्ठितः प्रति श्रुति प्रमाणो धर्म स्यादिति वृद्धानुशासनम्। धर्मज्ञ पुरुष सत्य और सरलता को सर्वोत्तम धर्म मानते हैं। सनातन धर्म के स्वरूप को जानना तो अत्यंत कठिन है, परंतु वह सत्य में प्रतिष्ठित है। जो वेदों के द्वारा प्रमाणित हो वही धर्म है। यह वृद्ध पुरुषों का उपदेश है। बहुधा दृश्यते धर्म सूक्ष्म द्विजोत्तम भवानपि च धर्मज्ञ स्वाध्याय निरत शुचि। द्विश्रेष्ठ, बहुधा धर्म का स्वरूप सूक्ष्म ही देखा जाता है। तुम भी धर्मज्ञ स्वाध्याय परायण और पवित्र हो। न तु तत्त्वेन भगवन् धर्मं वेत्सीत मे मतिः यदि विप्र न जानीषे धर्मं परमकं द्विजः धर्मव्याधं तत प्रेक्ष गत्वा तु मिथिलां पुरीं। भगवन् तो भी मेरा विचार यह है कि तुम्हें धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विप्रवर, यदि तुम परम धर्म क्या है यह नहीं जानते तो मिथिलापुरी में धर्म व्याध के पास जाकर पूछो। माता पितृभ्याम शुश्रूषु सत्यवादी जितेन्द्रिय मिथिलायां वसेद्याथ सते धर्मान् प्रवक्षते तत्र गच्छस्व भद्रम ते यथा कामं द्विजोत्तम। मिथिला में एक व्याध रहता है जो माता पिता का सेवक सत्यवादी और जितेन्द्रिय है, वह तुम्हें धर्म का उपदेश करेगा। द्विश्रेष्ठ, तुम अपनी रुचि के अनुसार वहीं जाओ, तुम्हारा मंगल हो। अत्युक्तम अपि मे सर्वं चन्तुमर्हस्य निन्दित स्त्रियो यह वध्या सर्वेषां ये च धर्मविदो जनाः। अनिंदनीय ब्राह्मण, यदि मेरे मुख से कोई अनुचित बातें निकल गई हो तो उन सब के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो धर्मज्ञ पुरुष हैं उन सबकी दृष्टि में स्त्रियां अदंडनीय है। ब्राह्मण उवाच प्रीतोऽस्मि तव भद्रम ते गत क्रोधस्य शोभने उपालम्भस्त्वयात्युक्तो मम निःश्रेयसं परम् स्वस्ति ते सुगमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने धन्यात्मसि कल्याणी यस्तास्ते वृत्तमिदृशम्। ब्राह्मण बोला शुभे तुम्हारा भला हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। तुमने जो उलाहना दिया है वह अनुचित वचन नहीं, मेरे लिए परम कल्याणकारी है। शोभने तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊँगा और अपना कार्य साधन करूँगा। कल्याणी तुम धन्य हो जिसका सदाचार इतनी उच्च कोटि का है। मार्कण्डे उवाच तया वशिष्ठो निर्गम्य स्वयमेव भवनम जयौ विनिन्दन् स स्वमात्मानं कौशिको द्विजसत्तमः। मार्कण्डे जी कहते हैं युधिष्ठिर उस साध्वी स्त्री से विदा लेकर वह द्विश्रेष्ठ कौशिक अपने आत्मा की निंदा करता हुआ अपने घर को लौट गया। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि पतिव्रतोपाख्याने षडधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में पतिव्रतोपाख्यान विषयक 206 अध्याय पूरा हुआ।